Tuommoinen lyöntiäinen keskellä on tosi lysti keskellä. Et ne tekis radiolähetystä. Nörtit leikkii. Radiolähetystä. Eikö meillä tänään lähetys? No! Eikö niin? Pakkohan se on uskoa, kun se on faktaa. Kesäloma! Wow! Tervetuloa jälleen kerran kuuntelemaan podcastia, tai liveä, tai vaikka radiolähetystä. Kaikki käy. Tervetuloa kuitenkin kuuntelulla. Se on Pörni jälleen täältä Vantaan Tammistosta ja puhujan kulma 118 jakso 118, tuttu numero. Jos on numerot hukassa, eikö näin ole? Katselen ulkomittaria, se näyttää tällä hetkellä 42 astetta auringossa. Hellettä. Hellettä, jos näin voisi sanoa. Tervetuloa kuitenkin kuuntelulle, otetaan myös helteisestä säästä muut panelistit sisään. Ensimmäisenä vuorossa Henrik, tervetuloa mukaan jälleen kerran. No, tämäpä nyt sattui. Pakkohan se uskoa. Onko meillä lähetys? Pakkohan se uskoa, kun se on faktaa. Voitaisiin joskus tehdä tuon livenä. Esiinnytään jossain livenä. Jaa, se voisi kyllä olla. Musiikkivideo muuten. Tässä teidän puhuja on musiikkivideo. Se voisi olla. Se olisi mielenkiintoista. No joo, mutta Erkkakin kuului sieltä taustalla. Eli tervetuloa taas pitkästä aikaa mukaan. Missä sitä oikein oltiinkaan? Et enää muista. Taisin olla viimeksi Turussa. Olin harjoittelemassa kirveen heittoa. Aha, oletko aloittanut uuden harrastuksen vai onko tämä niin kuin... Ajattelin aloittaa, oli niin hauska. Paljon tyylikkäämpää kuin tikaheitto. Se on muuten totta. Mitäs kirves lensi? Osuko targettiin? Targetti osu. Hyvä. Pari hetken harjoittelun jälkeen, niin kolmen kierähdyksen jälkeen osui. Okei. Eli 12 metriä. Tästä on siis oikeasti olemassa joku kilpailu, kirveenheiton. On sitä ilmeisesti. Onko se tarkkuus vai joku? Kisaa henkisiä ihmisiä. Aha. Pistäkää palautetta, jos tiedätte. Palautetta puhujankulma.com. No niin. Puhujankulma.com. Kyllä, kyllä. Käydäänkö käsiksi palautteisiin, mikä ettei, kun löytyisi vielä oikea akkuna. Ja täältä niitä tulee. Ja kiitoksia muuten tässä vaiheessa kaikille, jotka ovat pistäneet palautetta niitä ropisee. Jos niin kun uutiset vähenee kesällä, niin palautteet lisääntyy. Se on aina positiivista. Voidaan jotain käyttää näissä lähetyksissä. Petri pistää palautetta, että toivo on menetetty. Henrik piti jostain. Tai on rahani takaisin. Ai niin, eihän tästä maksetukaan mitään. Kyllä tosiaan ainakin tänne tuli Koski-Suomen teepaita. En väärin muista. Sen takiahan Henrikin puolesta puolia pidänkin. Okei. T-paidalla voi ostaa paljon asioita. Kyllä. Mistä mä pidin? Se oli joku Ubuntu, joku... Mikä se oli? Outo. Ei Ubuntu, siis Linux distro. Se oli se Crunchbox. Se oli. Vai mikä se on? Joku semmoinen Crunchbag. Crunchbag. Niin big joo, boom. Tosiaan. Big bada boom. Niinpäs pidinkin. Se on hieno. Se on hyvä. Pidät sitä vieläkin. No, hirveän vähän tullut käytettyä, siis kun mulla on toi läppäri lähinnä, jos mä joudun menemään johonkin ja muuta, ja minähän, kuten kaikki tietävät, minähän en mene mihinkään, mä en niin kuin vaikka periaatteessa jopa tulee semmoinen, että no kyllähän tätä nyt kun kone on, niin pitäisi sitä käyttää, mutta kun ei mun ole mitään käyttää läppärissä silloin, kun mä oon kotona. Mutta aha. Siis periaatteessa pidän kyllä edelleen. Jos liikkuu, sitten pitäisit. Kyllä. Joo. Elias pistää myös palautetta, heti oli parempi jakso, kun se yksi vänkäjä ei ollut haastamassa Riitaa. Screw you! Hymi jo perässä. Näin se oli, että Erkka tiputettiin heti pois, kun alettiin valittamaan. Ja sitten otetaan... Seuraavaksi me puhkaistaan pallo. Otetaan sitten pitkä palaute. Jaakko meidän heittää palautetta, melkoinen Henrik Unleashed-jakso. Itse tykkään ehkä kahden kouhottajan vänkkäämisestä yli yhden kouhottajan paatoksen, vaikka kummatkin ovat kyllä sopivina annoksina ihan hauskaa podcastia. Tekijänoikeusmonologista tuli mieleen, että yritykset ajatellaan ehkä vähän liian helposti jotenkin loogisina ja sisäisesti yhtenäisinä toimijoina. Suuryrityksessä taitaa kuitenkin olla samaan tapaan kuin suurissa puolueissa aika paljon tyyppejä, jotka ovat juurtuneita toimintatapoihinsa ja joiden täytyy puolustella ja jakaa aiempaa politiikkansa puolustaakseen omaa henkilökohtaista etuaan ja asemaansa organisaatiossa. Yrityksen IPR-jutuissa vastaavat osastot siis puskevat nähdäkseni koko mediatietoisuuden naurun ja uhanalaiseksi tekeviä IPR-oikeudenkäyntejä maailman tappiin asti, koska niiden puskeminen ruokkii IPR-jutuista vastaavaa osastoa ja sen tulospalkattuja lakimiehiä ja pikkudirikoita, vaikka ulospäin katsottuna olisikin tuskaisen selvää, että toiminta on haitallista yritykselle ja sen koko toiminnalle. Jos tekijänoikeusidiotismiin haluaa tolkkua, pitää poliitikkoja lisäksi pystyä vakuuttamaan myös suuryritysten omistajat ja korkein johto asiastaan. Muutos on mahdollista, jos nykymeiningille kriittinen liikehdintä pysyy argumentoinnin ja keskustelun lisäksi kääntämään asiasta pihalle olevien poliitikkojen gallup-kannatukset ja tekijänoikeus... Nyt tuli vaikea sana. Inkvisiittorien. Kiitos valtaavien yritysten voitot laskuun samalla kuin kestävästi toimivat kilpailijat menestyvät. Olipas pitkä lause. Se on harvinaisen totta. Pakko on se usko, kun se on fakta. Siis se, mutta se on hirveän totta, että siis minäkin argumentoinnissani jälleen kerran yleistäminen on hauskaa, niin tulee usein puhuttua niin kuin yrityksestä jonain niin kuin yhtenäisenä valtavana missio voimana, joka on niin kuin, jossa kaikki ovat yhdellä mielellä menossa yhtä asiaa tekemään, eikä missään ole mitään tolkkua, mutta siis se on kyllä niinkin suhteessa pienissä yrityksissä, no ainoassa, missä olen ollut töissä, eli Ylellä, niin se oli huomattavissa kyllä se ihan nimenomaan toi, että siis vaikka siellä olisi kokonainen osasto tekemässä niin kuin muutosta eteenpäin, niin se on kuitenkin hirvittävän vaikeaa vääntää niin kuin valtavan laivan suuntaa. Ja siinä on myös se, että yritysten, kun varsinkin ilmeisesti Jenkkien lainsäädäntö on aika tarkka siinä, että jos yritys ilmoitetaan, että se tekee jotain, niin kuin heillä on joku bisnesmalli, jolla he tekevät sitä rahaa, niin käsittääkseni niiden laki on aika pitkälle velvoittaa sen, että niiden sitten täytyy tehdä sitä juttua, että ne voi ylipäänsä toimia, niin sekin on tietysti yksi asia, mikä estää näitä uudistusvoimaisia ihmisiä saamasta yritysten sisällä myöskään ääntänsä kuuluviin. Hyvin sanottu. Dost.palautetta. Kiitos jaksosta ja Crunch Bang Linuxin mainostamisesta, sehän se oli siis. Kun sain tietää tästä jakelusta, niin asensin sen Crunch EPC Edition minun EPClle ja olen erittäin tyytyväinen. Ja Crunch Bang on semmoinen, että se ei ole niinku semmoinen, mitä ensimmäiseksi suosittelisin ihmisille käyttää. Et se on justiinsa semmoisille käyttäjille, jotka on jo hyvin, tai no ei nyt tarvitse olla edes kauhean hyvin, mähän on niinku Linux-käyttäjänä, mähän on aika... Mennäisin sanoa noviisi, mutta ehkä aasi on parempi. Ja siis se on sellainen, että jos on tottunut tekemään asioita Gnomella tai muulla, tai KDlla tai tämmöisellä, niin se voi olla, ensimmäinen voi olla silleen, että mitä helkkaria, eihän tässä ole mitään. Mutta jos vähänkin niin kun on semmoinen, että uskaltaa esimerkiksi käyttää sitä näppäimistöä muuhunkin kuin kirjoittamiseen, toisin sanoen käyttämään pikanäppäimiä ja tämmöisiä, niin semmoiselle käyttäjille se on... Saman tien tarjoaa tosi paljon mahdollisuuksia, että saa tehtyä paljon asioita suoraan näppikseltä helposti. Ja se on justiinsa varsinkin miniläppäreissä, kun on se pieni trackpadi, niin se on aina paljon mukavampaa, jos voi niin kuin tehdä mahdollisimman paljon asioita näppikseltä. Aivan. Jälleen uusi mainos siitä. Hyvä näin. Vasentakaa niitä. Mä tämän omena pistää palautetta jälleen kerran ja vastaa meille, että hienoa! Kuten edellisessä viestissä epäilinkin, niin pakkohan se oli teidän piruilla antamalleni palautteelle lähetyksessä. Kannustaa antamaan palautetta lähetyksistä. Not! Mihin toi liittyy? Et sä kuunnellut meidän jakso? No vähän oli hälyinen. En mitenkään semmoisella uskonnollisella hartaudella. Mitä? Niin liittyykö tämä johonkin puhelimiin? Alkuperäinen juttuhan siis oli tämä, oliko Samsungin puhelin vai mikä oli tulossa? Ja se oli silloin listalla ja sitten tässä vähän niin sanailtiin, että miksi se on listalla. Ja sitten tässä tämä, että miksi te hehkutetaan Applen puhelimista, mutta ei muista. Ja olen pahoillani, jos tuo otettiin piruiluna. Tänään on Samsung-puhelin, jolla on ihan hyvä syy, miksi se on listalla. Kyllä, ja Nokiakin tullaan mainitsemaan tässä jaksossa, eikä yhtään... No ei luvata mitään. Meinasin sanoa, mutta... Äijät oli pistänyt se Steve Jobsin työhönpalun listalle. Mä otin sen heti pois. Mä muistin sen, mutta se kuitenkin mainitaan. Niin, sä nyt menit sen mainitsemaan, jotenka se on pakko kirjoittaa sinne show notes. Steve Jobs is still alive. Mä pistin sen lyhyisiin. Ei, mä otin sen sieltä pois. No niin. Erkka tekee mielivaltaisia toimituksellisia katsotaan, päätöksiä. Katsotaan, onko meillä listalla enää mitään tämän jälkeen. Ei hyvä. Tehdään jokaiselle oma lista ja luetaan niitä vuorotella. Sirkus pistää palautetta väsyneenä yömyöhään tämän kuuntelin alusta loppuun ja jotenkin totuin, ettei siellä ole paikalla kuin Henrik. Tämän jälkeen taas sen, kun unensaannissa oli vaikeuksia, ei johdu siis Henrikistä, ajattelin pistää soimaan vanhemman jakson unta Tuomaan ja se sielsi soittohetkellä jonkun pitkän Henrikin monologin yllättävää. Ja meinasin sydän hypätä kurkkuun, kun Erkka pääsi puhumaan. Olin unohtanut koko käsitteen muut panelistit. No joo, ihan hyvä jakso oli viimeisin. Akateeminen adjektiivin käyttö oli toisinaan vähän korville hyppivää. Minusta tuo argumentointi on kovin akateemista. Aikas hihittelin tuolla samalla. Ei se mitään. Ei se mitään, se on hyvä. Sinähän tuon palautteen pistitkin. Enkä laittu. Sä jäljitet, että itsekin tässä ohjelmassa. Hetsku pistää palautetta myös. Kyllähän se kuulosti vaihteeksi paremmalta, kun ei ollut sellaista kovaa juupas-eiväs-vääntöä, mitä joskus tulee. Eiväs. Juupas. Erkka on jo muutamassa jaksossa todennut, että tämä on laitonta, koska on laki, jonka tarkoitus on kieltää tällainen. Lakiasioissa ei todellakaan ole kyse siitä, mikä jonkun lain idea on, vaan merkittävää on se, miten asia on lakiin muotoiltu. Tässä esimerkkinä DRM-suojauksen nauhoittamalla kiertävä ohjelma, josta mainittiin, olikohan toissa jaksossa. Kyllä, siis lakeja tulkitaan niiden kirjaimen mukaan, mutta siis laki asioita, tai lain ideahan on siis se, että on joku idea, että miten ihmisten pitäisi toimia, ja sitten yritetään muotoilla. Mutta sitten on kaiken näköisiä porsaita, jotka etsii niitä reikiä. Niin, olemme tavallaan yhtä mieltä, tavallaan eri mieltä. Joo. Nevertheless. No. Puhujan kulma... Hei, niin. Onko Rick Astley kuollut? Eikö se kuollut vähän aikaa sitten? Kuoliko? En mä ole varma. Kun jossakin näin äkkiä tuossa... Mistä tämä niin tuli yhtäkkiä mieleen tästä kyseisestä palautteesta? Tuli yhtäkkiä semmoinen, tuohon olisi sopinut hieno semmoinen antaa jollekin linkki, jos olisi Rick Rollausta, mutta Rick Astley. Wikipedia kertoo meille, että tämä ei ole kuollut. Ei ole. Mä joskin tuli huhu vastaan, että se olisi kuollut. 43-vuotias. No siis viime viikonloppuna kaikki julkikset joko oikeasti tai jonkun hauskan no. pilan ansiosta. Minunkin pistää. Kuulin, kun jostakin läppäin, että King of Pop olisi kuollut näin, niin mä ajattelin, että Rickhän se on. Ai. Niin, Michael Jackson siirtyi tästä ajasta toiseen aikaan. Mä ajattelin, kun mä näin sen otsikon, että se oli Erkka. Ja sitten... Hienoa. Syvä hiljaisuus, sitä pitkään aikaa olla. Puhujan kulma kysyi osiossa, kysyttiin järkeviä. Oletko kesälomalla? Kysymysmerkki. Ja Suomen kanssa vastaa, kun heitä kysytään. 39% sanoi, että kyllä, minä olen kesälomalla ja minä kuulun tähän kyllä-osuuteen. Samainen summa, 39%, kuitenkin kysyy, että mikä kesäloma? Äänestin sitä, vaikka pidin eilen vapaa päivän. Se oli huima. Ja sait pääs kipeäksi. pää. No se on aina, siis jos mä vietän päivän niin kuin tekemättä mitään, niin yleensä se tarkoittaa sitä, että mä pelaan jotain aivotonta peliä, tietokonepeliä koko päivä ja sitten mulla on illalla pää kipeä. Sinällähän yleensä, jos pitää tämmöisiä lyhyitä lomia, niin yleensä ihmisillä on pää kipeä, mutta se johtuu ihan toista asiasta. On kiitollinen kuluttaja. Eikö sulle jatkuu tämä vielä? Nämä on sen jälkeen kiitollinen kuluttaja sitten. Ok. 13% Suomen kanssa vastasi, että ei vielä ole kesälomalla, ja 10% ikävä kyllä ovat kesälomansa jo pitäneet. Kiitos vastauksista ja tervetuloa vastaamaan uuteen galluppiin jälleen. Tietysti teoreettisesti joku voisi esittää semmoisen argumentoinnin, että kuinka voi pitää kesälomaa, jos ei ole töitä, mutta... Niin vaatiiko se töitä kesä? Eihän se vaadi, koska kouluistakin on kesälomaa. Miksi ei voi pitää vaikka harrastuksestakin kesälomaa? Siis, no, lähinnä tarkoitin omaa tilannetta niin, että tavallaanhan mä teen töitä, mutta toisaalta mä en tee töitä. Niin. Mä vähän jouduin taistelemaan itseni kanssa tuon kysymyksen kanssa, että mikä on niin kuin, sopiva vastaus. Ilman, kun sulla tulikin pääkipeiksi. Täytyy tehdä helpompia kysymyksiä. En ole ihan varma, olenko lomalla. Niin, Erkka, oliko sulla jotain? Kävin katsomassa Tennispalatsissa niin, suuntana surrealisminäyttelyn. Suosittelen kaikille. Se oli hieno. Mikä se oli hienosti jäsennetty sinne. Minä pidin siitä, että minä siellä sivistyin oikein, koska oli niin hienosti selitetty asiat. Okei. Hyvä pitää mielessä tämäkin. Muistutan tässä vaiheessa myös Puhkun kesäkisasta, joka edelleen jatkuu. Eli etsikää niitä legendaarisia letkautuksia ja pistäkää niitä meille sähköpostilla, että missä kyseessä jaksossa tämmöinen löytyy ja kuka sen on sanonut ja mikä se letkautus oli. Ja osoitehan on palaute@puhujankulmi.com. Ja aihekenttään maininta kesäkisa. Oliko me saatu jo vielä yhtään osallistumista? Me ollaan saatu osallistumisia ja olemme saaneet myös semmoisia, missä ei lue kesäkisa. Tämä on, mä ymmärrän, että nämä säännöt ovat vaikeita, mutta aihekenttään maininta kesäkisa. Please. Tämä sen takia, että tämä sorttaa. Monesti taitaa puuttua myös se, että jakso, että missä se on. No joo, no silläkään nyt ei ole enää niin paljon. Ei sillä mitään. Ei sillä niin väliä. Olette kaikki mukana. Kyllä, pistäkää jotain tulemaan, jotain fanipostia. Ja osallistukaa ja fanittakaa myös Puhujankulmaa Facebookissa. Mulla on tavoitteena 150 täyteen kesän aikana ja 100 tämän vuoden loppuun. Jotenkin tavoitteena. Kuuluko minä siihen ryhmään? Muistaakseni sä olit siellä. Onko? Kah. Tulipasti jotain. Pääskö erota? Ehdottomasti. Ainoa tapa. No, minä en kuulu. Aa, no siitä saadaan ainakin yksi. Menehän nyt äkkiä sinne. Niin. Mennään uutisiin. Mä en tarvitse kuulua mihkään Facebookissa. Ai niin, mutta sä et halua kertoa mitään itsestäsi. Hei, mikä se oli tämä, missä me kuulutaan se radio, se taajuus? Mä yritin kuunnella sitä kännykällä. 102. Pääkaupunkiseutu. Joo, se ei oikein onnistunut sinun kännykkäkuuntelu. FM. Se on vähän niin kuin, sanoiko ne, että se lähetin on Pasilassa, ja voin sanoa, että aika huonosti se kuuluu ainakin tänne Vantaalle saakka. Lähetin oli ihan Pasilasta. Se oli ihan Pasilasta. Ja kaveri myös sanoi, että on lähetin. Itse on noin keskustassa, ja siinäkin vähän ratisi, ettei mennä saada kanavaa kuulua. Mutta ei ole mitään väliä. Se on hyvä kanava kuulua. Ei siellä mitään hyvää ohjelmaa tule muutenkaan. No, niin. Kaksi kertaa päivässä tulee hyvä ohjelma, en tiedä mikä se. Mennään uutisiin. Nyt hautajaismusiikkia taustalla ehkä. The Pirate Bay meni myyntiin. Samaan aikaan, kun ne yrittävät vielä hehkuttaa ja tuoda uutta palvelua ylös. Nyt ei tiedetä oikein, missä mennään, koska uutta uutista pukkaa koko ajan asiasta, mutta yritetään käsitellä jollain tavalla ainakin. Ostajana olisi ruotsalainen Global Gaming Factory X ja kauppahintana 5,5 miljoonaa euroa. Ohjelmistoyhtiö aikoo keksiä keinot, joilla hyvitetään tekijänoikeuksien omistajalle ladatusta materiaalista aiheutuneet tappiot. Raha tulee Pirate Bayn puuhamiehille tarpeeseen, sillä heitä vastaan käyty oikeudenkäynti jää lainvoimaiseksi ja porukka odottaa pitkä pätkä linnaa sekä vaivaiset 2,7 miljoonaa euroa korvausta vielä päällä. Erkka meni täysin luvitta hautaamaan. Mun mielestä toi on huomattavasti kiinnostavampi uutinen toi, että se tuomio jätettiin voimaan ja se ei ole niin kuin... Siinä ei ole enää kysymys edes mistään niin kuin, onko nyt mitä mieltä tekijänoikeudesta tai muusta, vaan ylipäätänsä se, että mä oon henkilökohtaisesti kuitenkin haluan uskoa pohjoismaisen demokratian ja oikeustajun niin paljon, että mua kyllä järkyttää henkilökohtaisesti jo se, että niin kun, ja jälleen kerran oli mitä mieltä tahansa tekijänoikeudesta tai muusta, niin kuinka voi olla mahdollista, että niin selvästi puolueellinen tuomari niin ja sen tekemä sitä, päätös. Että niin kuin se ei ollut, siis se ei ollut siis että sen niin siis ne päätöksissä ei voida osoittaa mitään. Että sen no, mutta siis, tuomarin puolustus oli se, että hän on niissä asioissa mukana, koska hän haluaa erikoistua näihin tekijänoikeusasioihin. No niin, mutta siis joo, kyllähän niin voidaan mennä sanoa, että joo, ei se vaikuttanut mitään, mutta sehän on ihan paskaa. Totta kai se vaikuttaa, jos sillä on kavereita, niin kuin, jotka, joiden kanssa se juttelee päivittäin asiasta, niin totta ei sillä ole mitään asiaa silloin mennä. Ja siis se tutkintakomiteahan sanoo, että joo, että kyllä sen olisi pitänyt kertoa, mutta ei kai se mitään vaikuttanut. Totta helvetissä se vaikuttaa, ja siinä kohtaa siis minun henkilökohtainen oikeustajuni tulee vastaan aika pahasti, että niin kuin, miten on mahdollista, että se, sitä ei niin kuin mitään seurauksia mihinkään suuntaan. Nythän siis ne, ja tämänkin Erkka meni täysin hävyttömästi ottamaan pois listalta kyselemättä, siis noihan aikoo viedä nyt Pirate Bayn puolustusasianajajat aikoo viedä sen tapauksen justiinsa tämän takia, niin Euroopan ihmisoikeustuomioistuimeen. Siinä oli Pirate Bay-tekstiä, niin kuin puolikonseptia tuossa ruudulla, niin mä nyt tiivistelin sille, että Börni voi lukea sen, ja sä voit sitten niin kuin täpätä sinne ne kaikki, mitä sä haluat tuoda esille ihan vapaasti, Henrik. Että tässä tuli taas se monologi, ja nyt joku säpsähtää, kun Erkka meni puhumaan. Erkka taas puhuu. Siis sinällään minä kanssa kyllä odotin, että se olisi tömähtänyt siihen, että se olisi mennyt uusinta käsittelyyn. Mutta en tiedä yhtään, en löytänyt semmoista äkkikuuletuksella semmoista riittävää kuvausta, että osaisin sanoa asiasta mitään, että niin kuin kuinka tarkkaan ne tutki sitä asiaa. Mutta siis sen tuomarin puolustus oli se, että hän niin kuin on erikoistumassa tekijänoikeuskysymyksiin. Että sinällään, että mitä kautta niin kun hän pystyy niin kun näistä näkökulmia saamaan, niin no ei se, jos, kun se on ollut, siis ei tuommoista kautta voi, niin kun, siis se voi, mä ymmärtäisin, jos se olisi erikoistumassa niin kun tekijänoikeusasioissa niin kun syyttäjäksi tai puolustusasianajajaksi, mutta niin kun, että tuomari erikoistuu jonkun tietyn alan systeemeihin niin kun kaveraamalla vaan yhden puolen jengin no, kanssa, niin se on ihan kameraamisosuus, niin tavallaan kun siitä en tiedä yhtään, niin kuin, että mikä se nyt on, että jos se käy jossakin kokouksissa kuunteleen tai jossakin seminaareissa, niin mä en nyt vielä ihan No eihän se, jos se käy kuuntelemaan, mutta kun se mun käsittääkseni se oli niiden jäsen ja siis on työskennellyt ja tehnyt niiden kanssa siis kaikenlaista yhteistyötä. Siis täytyy sanoa, että mullakaan nyt ei ole tässä edessäni kaikkia faktoja, mutta se, minkä olen antanut itseni ymmärtää näistä. Aivan. Mutta jos niin kun, tämä uutinen, että ne ehkä myy sen, tai tosiaan tiedä, mikä siinä on oikeasti tilaisuus, niin jotenkin siis jollain epämääräisellä tasolla minä tunnen oloni hyvin pettyneeksi. Jotenkin tuntuu sitä, että eihän sen noin pitänyt mennä. No joo. Sinä olet tuommoista niin mielenkiintoista, mitä ne nyt rupeaa tekemään, siis tämä Videopay. Oliko se videopay.com vai videopay.org? Se oli äsken. Joo, .org, ainakin kun se oli kippautuneena nurin. Niin siis se oli tämmöinen YouTube-tyyppinen striimauspalvelu, jossa siis sinne piti kirjautua, että pystyi kattoon matskua. Mutta siitä näkyy niitä previkoita, eli siellä oli musiikkivideoita, siellä oli TV-sarjoista ainakin pätkiä, en tiedä oliko kokonaisia. Irkki, jos on Turkista tutustunut, niin huudelkaa Pörnille lisää. Mutta siis sinällä, että nythän ne niin ottaa minusta niin vielä jotenkin röyhkeämpään suuntaan tuossa askeleita, siis sille, että ne, jos ne rupeaa hostaan palvelua, jossa niin kuin jaetaan tekijän oikeuden alasta matskua. Että se aikaisempi palvelu, mikä niillä nyt oli tämä piratebay.org, niin siellä ei ollut sitä varsinaisia matskuja, mutta se palvelu oli luotu nimenomaan, niin kuin, että kerätään niitä trackereita, joiden avulla jaetaan matskua, jota ei saisi niin kuin lain mukaan levitellä. Ja nyt niin kuin, mä en tiedä, niin kuin, siirtyykö ne tuossa niin kuin ihan hostaamaan noita, vai mitenkä toi striimausmenetelmä sitten toimii. Vai tuleeko siitä niin kuin, jotenkin semmoinen Spotify-tyyppinen, että siinäkin se data liikkuu jotenkin peer-to-peer-meiningillä. Ei kun no joo, en tiedä, kun se oli selainpohjainen, että tuskin se silloin, mutta... En mä tiedä, kun se vaatii nimenomaan HTML5-tukea selaimelta, niin se saattaa ihan hyvin olla, että siinä on jotain peer-to-peer-meininkiä. Niin. Tai mä en tiedä, meneekö ne siinä, että ne ilmeisesti ne, se HTML5, että siinä oli ainakin audio- ja videotäkin tuettuna, eli siinä ilmeisesti se matsku, mitä ne käyttää, niin se ei välttämättä ole niin kuin YouTube-tyyppisesti flashia, että saattaa olla ihan niin kuin tyyli ogia ja mitäs näitä nyt on näitä avoimia formaatteja. Mutta. Xvid taitaa olla se yleisen noissa piireissä, tai siis näin minulle joku on kertonut täysin akateemisesti. Mitä akateemisesti? En minä tiedä. Mutta... Sama mieltä, että musta hämmentävä, että toi niinku, että se nyt lössähti siihen, mutta eikä siinä, jos ne saa tuosta 5,5 miljoonaa ja siitä mä maksaavat sakot ja istuvat jonkun ja jäävät voitolle. Siis, ehkä se on, vaikka siis sinänsä itse haluaisin ajatella olevani lainkuulijainen kansalainen, niin mä olin jotenkin hyvin pettynyt, jos ne aikoo oikeasti maksaa ne sakot. Joo, en mä usko, että se vielä tähän jää, mutta... No niin, no siis toivottavasti. Ei, mutta, mä en tiedä edes, miksi mä sanon toivottavasti. Mun mielestä se oli vaan jotenkin... Se oli niin herkullista seurata tätä, että täytyy toivoa, että ei se lässähdä siihen. Se, mihin mä kiinnitin huomiota, niin siellä niiden sivuilla ne perustelee tätä kenties tapahtuvaa kauppaa, joka nyt ilmeisesti on suht koht varma, niin sitä, että siis... Pirate Bay on ollut periaatteessa sama palvelu vuosikaudet, ja jos internetpalvelu ei kehity, niin se kuolee, ja he eivät voi kehittää tätä myymättä sitä. Ja musta se oli vähän niin kuin, se oli musta aika huono pointti sen takia, että jos miettii niin kuin Googlen tätä peruspalvelua, no se saattaa kehittyä siellä taustalla, mutta ihmiset ei edes tajuu sitä, jos ne niitä viilaa niitä miksikä niitä sanotaan, siis... No, kauhea aivopieru. No, mutta kuitenkin, niin siis se peruspalveluhan on pysynyt ihan samana, koska Pirate Bay hän kuitenkin on hakupalvelu, niin en mä oikein tiedä, että mihin... No, on se hostauspalvelu. Sehän hostaa niitä trackereita. No joo, mutta siis periaatteessa se tekee sen perusduunin, se oli nyt sen laillisuudesta mitä mieltä tahansa, niin se tekee sen varsin hyvin, niin mä en oikein ymmärrä, että mikä toi lähtökohta, joka tuntuu olevan vähän häiritsevän usein nettipalveluilla, että niin kuin pakko kehittää, vaikka mitään tarvetta siihen ei ole. Ja siis saattaa olla, että kehitys on hyvänkin suuntaan, en sano sitä muista, vaan niin kuin semmoinen väkisin kehittäminen on aina niin konsepti. Että sinällään, että jos niillä on niinku tuomio päällä, niin kyllä niitä on pakko kehittyä, ei ne sinä enää voi. Mutta se on myös ihan mielenkiintoinen, että toi Global Gaming Factory X, vai onko se romalainen kymppi, kumpilinen, varmaankin X, kuulostaa hinnalta. Factory X! Nyt siis se on ilmeisesti ihan pörssiin listautunut firma, että niinku, et sinällään se ei ole vaan mikään eksentrinen liikaa rahaa puljuu, vaan siis sillä ihan tämmöinen toimiva meininki. Niin sinällään katsoin tuossa, niillä oli ihan hirveässä nousussa niiden toi osakkeen hinta. No siis, sinänsähän se on ihan sama, kun kävi Pirate Baylle mitä tahansa, niin siellä on 20 muuta seuraamassa sitä, että sinänsä ja siis pitäneen sanoa taas, että en henkilökohtaisesti kannata piratismia, vaikka kyllä tekijänoikeusreformia kannatan hyvinkin aktiivisesti, mutta jotenkin se on vaan, siis Pirate Bayn seuraaminen on ollut niin uljasta. Kuulitteko te muuten, liittyy vähän tähän ennen kuin mennään eteenpäin, niin kuulitteko näistä somalialaisista oikeista merirosvoista, jotka rupesi valittamaan jossain niin kuin ihan julkisessa tiedotteessa, että ei ne ole mitään merirosvoja. Me ollaan merirosvoja. Mm. Okei. Haastaa ne oikeuteen siinä suhteessa. Se olisi mielenkiintoinen oikeudenkäynti. Siinä voisi tuomarin raapia päätään. Joo, itse asiassa kävin täällä Global Gamer Factoryn sivulla ja täällä puhutaan peer-to-peer 2.0, se on aina hieno termi. IE:n mielestä taas piratismi ei välttämättä olekaan pahasta. IE:n toimitusjohtaja John Ritiello ei tyrmää piratismia täysin Industry Gamesin nettisivustella. Jos käyttäjät levittävät paljon peliemme piraattiversioita, minä rakastan heitä, sanoo John nauraen. Tietysti tällä tarkoitetaan esimerkiksi uusimman Simpelin jakelua, sillä suurin osa pelin myynnistähän tapahtuu myös näillä lisäkilkkeillä. Mutta mielenkiintoinen kommentti kuitenkin. Niin, no jos ne siirtyy silleen sarevare-meininkiin. Reinventing the wheel. No siis se olisi... Se on mun mielestä se on järkevä bisnesmalli nimenomaan tommonen, että siis, no totta kaihan ne sitten piratisoidaan ne lisäosatkin suht nopeasti, mutta tota noin periaatteessa hankala keskittyä, kun siellä käydään jotain ihan toista dialogia samaan aikaan. Mutta siis toihan on yksi hyvä esimerkki tuommoisesta ajattelustahan on Blizzard, siis mikä sen nimi on? World of Warcraft. Siis, no nehän myy sitä peruspeliä, mutta siis mä luulen, että niillä on niinku harvinaisen sama, että käykö joku kaupasta ostamassa sen pelin vai ei, koska nehän saa, kuitenkin niiden tulothan tulee siitä, että myy sitä peliaikaa. Mm. Ja niitä sellaisia pelejä on jatkuvasti koko ajan enemmän ja enemmän, jotka nimenomaan pohjautuu johonkin palvelupohjaiseen ansaintamalliin, eikä siihen, että mennään kauppaan ostamaan peli. Sinänsä mä en pidä siitä, jos kaikesta tulevaisuudessa pitää maksaa niin kuin minuuttitaksaa. Se on mun mielestä kovin ahdistava tulevaisuuden kuva. Mä luultavasti lopettaisin pelaamisen siihen paikkaan, koska mä en halua pelatessani miettiä, että onkohan mulla vielä peliminuutteja jäljellä. Mutta tota noin, siis se on hyvä, että jopa EA:ssa ollaan avoimia tuollaisen. Sinänsä mielenkiintoista nähdä muutenkin, että mitä Simsin kanssa käy, kun niillähän on ollut näitä spektaakkelimaisia floppauksia, nämä melkein kaikki viimeaikaiset pelijulkaisut, mutta tämä ilmeisesti on mennyt aika hyvin. Jos Pirate Baysta saa 7,8 miljoonaa taalaa, niin tiettykö mitä saa 7,8 miljoonalla taalalla? No kerro. Sillä saa 24 375 kappaletta, niin Microsoftin Windows 7 Ultimate-versiota. Ja niin, heppäsköhän se pörni johonkin. No, mennään me eteenpäin. Siis joo. Microsoft julkaisi Windows 7 hintatiedot ja myyntihinnat käyttöjärjestelmä jätin uusimman lippulaiva tuotteen versioiden hinnat. Miten tämä on kirjoitettu? Nämä olisi ollut. Ovat määrittäneet olemaan 199,99 taalaa Home Premiumista. 299,99 taalaa Windows 7 professionaalista ja 319,99 taalaa Windows 7 Ultimatesta. Ja ilmeisesti tulee julki lokakuun 22. päivä kauppoihin. Kiitoksia, Erkka. Onko tämä nyt halpaa vai onko tämä kallista? Siis musta on aika käsittämätön hinnoittelu. Tai no siis, sehän on sama hinnasto, mitä Microsoft on aina käynyt, mutta, ja siis eihän niiden ole mikään pakko tietenkään laskea hintaa. Mutta siis nykypäivänä, mikä siis käyttöjärjestelmän asema on, se on ihan eri asia kuin se oli 10 vuottakin sitten. Ja kun miettii, mitä Apple tekee Snow Leopardin kanssa, ja kun kuitenkin Windows 7, ja Microsoft myöntää sen itsekin, se on Windows Vista 2.0. Ja se on erittäin hyvä päivitys. Mutta silti sen niin kuin myyminen siihen täsmälleen samaan hintaan, niin eihän ne tee tällä mitään muuta kuin ne takaa sen, että ihmiset haluaa Windows XP:tä vielä niin kuin seuraavat 5 vuotta. Totta. Tuota, jos mitäs käyttäjiä nyt on myytävänä, jos no, jos otetaan nämä Apple vastaavat, niin mitäs ne on 129 €? Joo, ja Snow Leopard on 29. Niin, niin päivitys, joo. Niin. Mutta siis, nämäkin on päivitysversioita. Onko niille tietoa näitä Windowsien päivityshinnoista? Siis nämä on päivityshintoja. Paitsi nyt, jos sä asut Jenkeissä, niin siellä on nyt menossa kampanja, että jos sä ennakkotilaat, niin silloin saa ton Windows 7 ton Home Premiumin saa 50, mutta sekin kampanja loppuu välittömästi. Eikö se loppu jo aikaisemmin? Se on siis pari viikkoa nyt. Mun käsittääkseni sekin tarjous on vain Jenkeissä. Ei, siis nämä oli tota, mitä äsken lueteltiin, niin nämä oli niinku ihan täysiä hintoja. Sitten tuota, XP:stä ja Vistasta, niin sitten Home Premium päivitys maksaa 119. Eli no, siitä ei ole 80 pois. Sitten Professio, hetkinen. Mikä on professional? Tulee ihan sekaisin menneet. Eikö niin ole, Windows 7 professionaalin päivittäminen maksaa 199, eli 100 vähemmän kuin se kokonaan. Ja, no niin, no, eli okay. Toi 90 ja 100 ja 100 pois noista hinnoista. Mutta niin kuin, joo, mutta on se silti. Niin kuin, joo, on, joo, silti. Tolla, siis sinänsä, totta kai, saahan ne pyytää tuotteestaan, mitä ne haluaa, mutta ei se muuta sitä tosiasiaa, että se on tyhmää. Se ampuu itseään ihan jalkaan sillä, ja justiinsa se, kun oikeasti Windows XP alkaa olemaan jo niin kuin uhka koko internetille sen takia, että se ei ole, vaikka Pörni sanoo mitä, niin se ei ole yhtä tietoturvallinen. Niin, palomuurit. No, mutta palomuuri on vaan yksi osa sitä. Että siis mä en oikein ymmärrä, mitä ne oikein hakee takaa muuta kuin sitä, että ne haluaa jatkaa Windows XP:n. Miten jatketaan tästä samasta aiheesta? Uutisoitiin myös Tietoviikossa, että Microsoft kettuilee eurooppalaisille. Microsoftin Windows 7 käyttöjärjestelmän eurooppalaista versiosta ei tule lainkaan päivitysversiota edes Vistasta, kertoo ZDNet. Ei tietenkään. Eurooppalaiset voivat kuitenkin ostaa Windows 7 E-täyden version samalla hinnalla, kun he maksaisivat käyttöjärjestelmän päivittämisestä upgrade uudempaan versioon. Windows XP:n tai Vistan päivittäminen Windows 7 E:ksi tapahtuu siis asentamalla koko käyttöjärjestelmä uudelleen. EU:n ulkopuolella Vista voi päivittää 7.2 käyttöjärjestelmän päivityspaketilla. Windows 7 E on käyttöjärjestelmän EU:n alueella myytävä versio, josta on pudotettu pois Internet Explorer -nettiselain. Windows 7 julkaistaan 35 kielellä lokakuussa. Suomessa käyttöjärjestelmä tulee myyntiin lokakuun 31. päivä. Enpä olisi totta tiennytkään, että tuota, tulee vastaan jotakin, mikä on sekavampaa kuin veroilmoitus. ei se mitään. Siis, niillä oli niin hieno mahdollisuus tämän kanssa, kun ihmiset oikeasti ensimmäistä kertaa varmaan sitten Windows 95 on niin kuin oikeasti ollut innoissaan, että hei, nyt sieltä on tulossa jotain hyvää. Ihmiset olisi oikeasti ollut valmiita, jopa poikkeuksellista kyllä, mennä kauppaan ostamaan. Jos esimerkiksi toi Premium, Home Premium olisi maksanut 50, niin kuin 50 siitä, eikä mitään jossittelua eikä jahkailua, että upgrade-versioita tai muuta. Jos se olisi maksanut 50, sitten ne olisi myynyt sitä kuin leipää. Mä olisin mennyt ostamaan sen heti. Kyllä. Mutta ei kyllä ensimmäinen kerta, kun Microsoft näin tekee. Olisin ostanut tuota, 50 ostasin Windowsia ja ostasin ihan vaan niin kuin heittäisin tuota, koneisiin, mitä löytyy ja näin. Tekisin, mutta en tee. Niin siis Pörni taisi tulla pois. Mähän sanoin tuossa alussa siis, että tämähän on nimenomaan se sama hinnoittelu, mikä niillä on ollut aina. Mutta se on niinku täysin niin, no, pöyristyttävää. Tolle linjalle, jos lähdetään, niin siis sinällään, totahan sitten käytännössä todennäköisesti saa huomattavasti halvemmalla. Että en tiedä, miten tuon euroksi käänneltynä paljonko noista tulee ja sitten niin kuin käytännössä tuleeko Eurooppa Suomi lisää. Ja sitten tuolta kun ainahan noita saa sitten johonkin, no kaupat myy vähän eri hintaa. Niin ja siis mutta tuota, käytännössähän... Silti niin kuin aika kallista eväistä sille, että tuota... Että niin. En tiedä, onko taas niinku tämmöinen omenapoikien niinku massapsykoosi vai mikä se, mutta tuota, toi yllättävän monet siis ostelee niitä, niinku, että se mihinkä päivityspeittoon niinku Apple on nykyisin päässyt, että kun uutta tulee näin, niin kaikki päivittää niinku naks. Että tuota, Windows pitäisi maksaa kieltämättä aika paljon vähemmän, että siihen ehkä. Ja siis oli perusteltua pyytää noin paljon käyttöjärjestelmästä nimenomaan 10 vuotta sitten, kun käyttöjärjestelmä oikeasti oli se tärkein juttu. Mutta nykyisin, kun sille ei ole enää mitään väliä, kun ihmiset käyttää niitä surfilautoina, niin oikeasti, kun jengi oikeasti pärjäisi ihan hyvin Linuxilla. Ja jos ne jatkaa no. niin kun noin järjettömien hintojen pyytämistä, niin kohta ihmiset tajuu sen jo enemmänkin, mikä sinänsä saattaa tietysti olla hyväkin asia, mutta se ei muuta sitä faktaa, että se on tyhmää. Joo. Minä en pysty enää kontribuoimaan tähän keskusteluun mitään järkevää, niin mennäänkö eteenpäin? Ei missään nimessä. No otetaan sitten. USA:n korkein oikeus siunasi pilveen, jes pilvi sanotaan taas, pilveen tallentavat digiboksit. Jenkilässä useita vuosia jatkunut kiista tallentavaa verkkodigiboksia muistuttavan järjestelmän laillisuudesta sai viimeisen niittensä, kun maan korkein oikeus totesi palvelun ja sen konseptin maanantaina lailliseksi. Hyvä USA. Se tarkoittaa sitä, että TV-kaistakin on käytännössä laillinen, koska Suomihan on vain Jenkilän farmi. Siis tämä Cable Vision Systemsin, en sano ehkä ihan täsmällistä kuvausta löytänyt tuosta. Mutta niin kuin käsittääkseni ainakin silloin, kun sitä on ruvettu riitelemään, niin siis se on ollut semmoinen enemmän niin kuin saunavisiotyyppinen ratkaisu. Mutta toisaalta siis se, että saunavisio TV-kaista niin kuin silleen potato potato, paitsi TV-kaista on parempi. Ai niin joo, meillä on sponsori. Fuck. Sponsori ei saa vaikuttaa toimitukselliseen sisältöön. Ei. Mutta tuota, siis silleen nämä... Mikä toimitus? No tiedätkö se, kun sä käyt vaihtamassa mun laittamat uutiset? Niin, jatkuvaa. Niin, ainakin Jenkkilässä ihan selkeä suunta, jos Jenkkilässä lähtee hyvään vauhtiin, niin tekee ihan hyvää tännekin. Että... Kyllä, hyvä suunta. Minä odotan tuossa itse asiassa tähän niin kuin, vähän nyt melkein heittäisin tuolta niin tähän yhteyteen, nyt tähän keskusteluun, niin tämä kun DNA-pokkasin nämä teräväpiirtoluvat. No napataan se sieltä. Siirrytäänkö aasinsillalla sinne? Eli DNA joo, tämä niin keskustellaan näistä rinnakkain. Niin, otetaan tästä vielä uutinen otsikkoinen ennen mukaan. DNA siis pokkasi teräväpiirtoluvat, itsekin tätä vähän ihmettelin. Teleoperaattori DNA nappasi toimiluvat maanpäällisiin teräväpiirtolähetyksiin digitaalista antennilijakoja tähän saakka dominoineen digitan nenä edestä. DVB-T2-tekniikkaan perustuva teräväpiirtolähetyksiä voidaan odottaa viimeistään 2010 lopulla. Joo, ja siinä taisi olla, että toimiluvassa edellytettiin, että Manner-Suomen väestöstä 60% pitää olla niin kuin kattaa sen verkon niin 2011 vuoteen loppuun mennessä. Okay. Eli niin kuin ensi vuoden loppuun mennessä olisi lähetykset käynnissä ja siitä vielä vuosi, niin sitten pitäisi olla 60% peitto. Niin sinällä ihan jänskä, että se DNA siihen lähti, tosi niin. Mikäpä jottei ihan sama. Tämähän nyt, niin kuin, tämä ei nyt millään tavalla niin kuin vaikuta näihin nykyisiin lähetyksiin, eli tavallaan kun tämä lähtee käyntiin, niin tämä ei ole niin kuin rynnimässä näiden standard definition lähetysten päälle, mitä nyt tällä hetkellä näin. Että siinä mielessä, kun aika paljon nyt muristaa ja uutiskommenteissa ja kaikissa on, että taas tulee pitää uudet boksit hankkia ja uudet laitteet hankkia. No kyllä varmaankin, koska tällä hetkellä ei myynnissä ei taida, tai ainakaan kellään ei ole kotona semmoisia vehkeitä, mitkä tätä matskua toistaa, että sitä kaapelin kautta jaettavaa tai minkä kautta nyt sitä jaellaankaan, niin tuolta satelliitti. Pörnillähän on kanssa, sullahan TV, joka niinku sitä toistaa ihan ilmeisesti sujuvasti. Että tuota, siinä mielessä tämä on niin kuin rinnakkainen teknologia, mutta niin kuin, kun tämmöinen, mistä nyt Jenkeissäkin nyt päädettiin, ja tämmöinen niin kuin saunavisio kautta TV-kaista tyyppinen network-digiboksin meininki ja sitten Yle Areena ja kaikki tämmöinen netin ylijakaaminen ja tuota, Blu-ray-lana edelleen jossakin näin hauskan luvun, että tuota, jollain tapaa laskettuna, niin tuota, Jenkeissä myytiin enemmän vielä noita HD-DVD-matskuja kuin Blu-ray-matskuja jostain syystä. Tällä ne laitekannat on isommat, koska nämä tosipat ja muut moineet niin kuin parilla eurolla DVD-soittimiksi. Niin No joka tapauksessa niin pointti tämä, että tuota, mä en nyt ihan varma, että uskonko mä niin kuin antennijakeluun teräväpiirtoon. Että mä, jos niin tämmöinen oikein ilkeä skenaario näin, niin jos tähän DNA on, pumppaa liikaa rahaa, niin se on niin kuin hei hei DNA. Että. Mä oon poikkeuksellisen samaa mieltä. Useat hän on manannut justiinsa sitä, että tällaiset nettijakelusysteemit tulee olemaan DVDn ja HD-DVDn ja Blu-rayn kuolema. Mä en siihen jaksa uskoa, koska siis kyllä ihmiset ovat osoittaneet sen, että he haluavat kuitenkin omistaa yhä edelleen ja haluavat säilyttää jonkun arvon, mutta siihen mä uskon vakaasti, että siis televisio on niin kuin menossa viimeistä, niin kuin, ei se kokonaan häviä tietenkään, mutta siis justiinsa kaikki tämmöiset, ne on niin... Tarvitsetko niin kuin televisio niin kuin tämmöistä antennijakelutekniikkaa vai siis mitä? No siis ylipäänsä sitä, että ihmiset istuu yhtään minkään niin kuin ehdoilla, muilla kuin omilla ehdoillaan enää niin kuin odottamassa sitä, että jaha, mitäs täältä tulee tähän aikaan, no pitääpä varmistaa, että olen silloin kotona, niin se on ihan kuolonkorahtelua. Siis sille tulee olemaan aina pieni paikkansa, koska mä en usko siihen, että mikään näin pitkään olemassa ollut tekniikka voidaan kokonaan syrjäyttää, ihan niin kuin televisio ei syrjäyttänyt radiotakaan, mutta siis se, että kannattaako oikeasti enää panostaa siihen näin paljon, niin mä en usko, koska justiinsa TV-kaistatyyppiset ja kaikenlaiset muut on-demand-palvelut tulee syömään ne niin elävältä, kun on vaan mahdollista. No joo, se aikahaitari siihen on varmaan aika pitkä siis sille, että mä en luule... Mä en usko, että se on niin pitkä, kun ihmiset odottaa, kun siis mä oon huomannut sen ihmisissä, jotka niin kuin... Esimerkiksi isäni on minusta aika hyvä esimerkki, koska sitä ei todellakaan kiinnosta teknologia. Sitä ei voisi vähääkään kiinnostaa. Ja se on aina puhunut sitä, että televisio on mukava sen takia, että hän voi koska tahansa istahtaa sen ääreen ja siellä tulee jotain. Mutta jopa se on havahtunut siihen, että hei, ehkä mä voinkin itse päättää, mitä mä haluan katsoa silloin, kun minä päätän, että haluanpa istahtaa hetkeksi katsomaan jotain. Niin... Silloin kun, enkä nyt sano isäni, ei se ole edes kauhean vanha, mutta siis se ei vaan ole periaatteessa kiinnostunut näistä ja eikä ole kiinnostunut seuraamaan uusimpia trendejä. Mutta kun tuommoiset ihmisetkin lähtee siihen ajatteluun, niin musta se on huomattavasti parempi niin kuin mittari ja muutoksen ilmaisin kuin joku kolumnisti. Tietoviikossa analysoi, että jaa taas jotain bokseja. Joo, mutta niin kuin tällä hetkellä ei ole sellaista palveluinfraa vielä niin kuin vähän aikaa varmaan, että pystyttäisiin niin täysin IP-pohjaisesti jakelemaan. Että... No en mä sanokaan, että se välttämättä on edes IP-pohjaista, mutta siis kyllä, no, siis Yle Areena ja no ne on IP-pohjaisia, Yle Areena ja vähemmässä määrin TV-kaista, niin kyllä jengi alkaa olla silleen, että nekin alkaa, siis esimerkiksi mä olin aika hätkähtynyt, kun otan jälleen kerran isäni esimerkiksi, niin se puhui siitä, että kun se huomasi, että kun se on aina puhunut, että ei hän jaksa mitään katsoa esimerkiksi läppärin näytöltä, että se on niin ikävä, että kyllä hän mieluummin katsoo tätä televisiota. Ja sitten kun se kerran tulikin tilanne, että no hän halusi katsoa jotain ja sitä ei nähnyt kuin Yle Areenasta, niin se totesi, että itse asiassa tämähän oli kokemuksena varsin miellyttävää, että ei tämä ollut olekaan huono. Kyllä mä edelleen, että se TV niin fyysinen laittana siellä olohuoneessa pysyy Mutta kyllä varmaan mutta fyysisenä laitteena, mutta se miten sen kanssa käyttäydytään, niin se tulee muuttumaan. Tavallaan se on tosi hankala heitti, että se aikaskaala siihen. Että siinä mielessä, että tämmöinen niin sanotaan 5 vuoden aikasykli niin ei vielä, on vielä aika lyhyt, mutta niin kuin se, että ehkä tässä sitten taas tietyllä tapaa mielenkiintoinen se, että kannattaako terävän piirtoon pumpata, että mä en ole ihan itse vakuuttunut siitä erosta niin paljon, että siinä kannattaisi enää kalustoa sen takia vaihtaa. Nimenomaan. Toisaalta, mutta se... Onhan siinä vissi ero. No, vielä kun saataisiin jotain oikeaa sisältöä. No nimenpä on, että ei, niin kuin siis se, vaikka se tulisi se sama töitti, niin minä en jaksa terävän piirtoon vaihtaa ennen kuin ei ole mitään muuta vaihtoehtoa. Että siinä mielessä niin kuin tämä DNA-kokeilun lähtö, niin no se on tietenkin, että jos ne menee sitten digitaalinen homma, niin jos ne menee sitten niin tämmöiseksi tilauspohjaiseksi, että sä joudut maksamaan siitä, että sä näet sen terävän piirtona, niin semmoiselle nyt varmaan aina löytyy se tietty paketti. Että kyllä joku MTV-maksit ja muutkin, niin nehän otti yllättävän hyvän asiakaskunnan itselleen, että sitä ei varmaan kukaan odottanut, että kuinka paljon ihmistä on oikeasti valmiita maksamaan niin kuin striimausta TV:stä. Mutta se tietysti ihmiset on myöskin osoittanut, että niitä ei kiinnosta maksaa teräväpiirrosta. Noin ylipäätään se HDTV löytyy ihmisten huone, alkaa löytyä olohuoneesta sen takia, koska kaupassa ei tarjoa enää mitään muuta. Ja kyllä mä uskoisin, että kyllä se varmaan kiinnostaisi, jos se oikeasti tulisi jotain sisältöä. Ei, kun mä tarkoitan sitä ihan, jos katsoo niin kuin nimenomaan Blu-rayn tai HD-DVD-myyntiä. HD-DVD lähti myymään siinä vaiheessa, kun ne poisto myi niitä. Blu-ray ei niin kuin, vaikka ihmisillä saattaisi olla se laite jossain, esimerkiksi useilla ihmisillä saattaa olla PlayStation 3, mutta ei ne ole kiinnostuneita maksamaan. Kyllä niille riittää niin, se DVD-laatu ihan hyvin. Hinnoittelukysymys, se on niin älyttömän kallista. Mutta en mä tiedä sitten, taas jos niin kuin vertaa niin kuin DVD-penetraatioon, niin meneekö tämä nyt niin kuin nopeammin jopa tämä Blu-ray? Että enemmän nyt tarjontaa on Blu-rayna tällä hetkellä kuin vastaavassa ajassa oli DVD:llä. Että en tiedä. No, ei niitä on ehkä paha lähteä vertailemaan keskenään senkin takia, että aika on ihan toinen. Sekin pitää paikkansa. Ja vielä tämä taantuma ja kaikki tähän väliin. Kaikki hidastuu. Mutta mielenkiinnolla odotan. Mä arvostan sitä, että se on DNA eikä digita. Ehkä nyt ehkä olisi saanut sille vaikka toinen toiselle. Yleisesti ehkä olisi saatu ehkä halvempi paketti digitan kanssa, mutta musta on ihan kiva, että siinä tulee vähän kilpailua. Kaksi-kolme muutakin firmaa oli kisaamassa siitä, että tämä digitan muotitu tämmöinen dominanssi alalla niin ei ollutkaan ihan niin itsestään selvä kuin... Ja Digita taisi menettää kaikki pisteensä, tai on tainnut menettää kaikki pisteensä jo aika moneen kertaan. Niin. No niin, on omat vaikeutensa ollut. Mennään eteenpäin Spotifykin, sielläkin pistetään vähän, no ei ihan HD-tasoa, mutta no sinne päin. Meinaa Spotify nostaa musiikin äänenlaatua. Striimaava musiikkipalvelu Spotify pyrkii houkuttelemaan lisää ihmisiä maksamaan palvelusta. Aikaisempien mainosten poistojen sekä kaikkien kappaleiden kuuntelulliseksi palvelu tuo nyt musiikin paremmalla laadulla. Aluksi vain suosituimmat biisit ovat tarjolla paremmalla laadulla, mutta myöhemmin listaa kasvatetaan. Onko Henrikki päässyt kuuntelemaan? Sulahan on tämä tarkka korvakin. Niin. On, joo. Mua ehkä vähän häiritsee se, että siinä ei missään näe, että kuuntelenko minä nyt sitä korkeampilaatuisempaa vai en. Ja vaikka mulla on monitori, kaiuttimet ja noin... Nämä. Tässä menetään tähän väliin, että monitorikaiuttimet ei tarkoita niitä niin kuin näyttöön integroituja purkkeja. Ei. Ehkä hyvä selvennys. Todella. Mulla on siis... Hei, mulla on monitorikaiuttimet. Siis studiokaiuttimet sanotaan niin, ja mulla on suht harjaantunut korva jopa pakkauksen kuunteluun, koska me joudun pyörittelemään pakkauksen kanssa asioita useamminkin, mutta siis... En mene sanomaan, että jos minä kuulen jonkun kappaleen, niin että mä pystyisin sanomaan, millä bittitasolla se on tehty. Mä voin arvioida, mutta en mä pysty sanomaan sitä suoraan. Ja sen takia pitäisi ehkä tehdäkin peräti semmoinen, että mä kuuntelen jotain, joka mulla on CD-llä, jonka mä tunnen tosi hyvin, niin mä lähden niin kuin A ja B kuuntelemaan sitä, koska silloin mä kuulen sen eron. Joo. Eron kyllä, niin... Mutta siis sinänsä... Kotipaissa kyllä kuulee, on tullut tehtyä siis CD ja näin, sen siis kuulee, mutta niin kuin en osaa kaivata kyllä eroa. Mä siis 320 on semmoinen, sanotaanko, mä olen äärimmäisen tyytyväinen, että ne on nostanut sen siihen, koska siis 320 kiloa on semmoinen, että jos mä rippaan jotain musaa CD:ltä esimerkiksi iPodille, niin se on aina 320 bittistä. Ja se on semmoinen, että siinä niin kuin oikeasti alkaa olla vaikeuksia kuulla jo millään sitä eroa. Mutta siis se, että kun sitä tietysti niin kuin kaikkea aina on mainostettu sillä, että hei, tämä on CD-tasosta. Eihän se ole CD-tasosta, jos se ei ole saman tasosta kuin se on CD:llä. Piste. Niin oliko nyt, kun mä en löytänyt tästä meidän lähteestämme, niin mistä tasosta ne nostaa mihin tasoon? Se oli 160 bittistä oggia, joka on jo aika nousee. Paljon hyvä, ja se nousee 320 bittisen oggiin. Ja siis sen mä oon kyllä huomannut, kun mä oon kuunnellut tuolta jotain juttuja, että se 160 bittiäkin on semmoinen, että vaikka niin kun periaatteessa sieltä erottaa ihan kaiken, ja jengi voi sanoa, että tämä kuulostaa ihan samalta kuin levyllä, niin se ei kuitenkaan soi samalla tavalla. Ja mä huomaan kyllä, että kun mä oon kuunnellut jotain sieltä niitä top 10 biisejä sitten, jotka mä tiedän, että ne on ainakin kääntänyt, niin kyllä se soi paremmin. Kyllä se niin kun se, ja voisin mennä digitaaliteoriaan enemmänkin, mutta en mene, että minkä takia näin on, niin kyllä se vaikuttaa. Ja siis sehän siinä on huimaa. Että siis käytännössä mistään sä et voi ostaa näin hyvätasosta digitaalimusiikkia. Paitsi levykaupasta. Niin tietysti, mutta siis digitaalisesti jaettua musiikkia näin hyvätasosta sä et pysty ostamaan muuta kuin ihan, Magnatunesta voi ostaa tietysti ihan raakaa vavia, mutta ei tällaisista, ei suosituista. Mä ehkä, jos ne... sanotaanko näin, että niin kuin en maksa Spotifysta, en kyllä nyt hirveänä käytä, tänäänkin olen kuunnellut koko päivän. Mutta että jos toi, mitä nyt on äänenlaatu, että jos siitä nostetaan, niin en olisi valmis maksamaan. Mä en tiedä, mitä sinne niin kuin teidän mielestä niin kuin voisi tuupata semmoista palvelua, että vielä ideoidaan nyt tässä kapitalistille ilmaiseksi ideoita, niin mistä te olisitte valmiita maksamaan, että sen kympin? No, mä oon huono sanomaan, kun mä maksan sitä jo nyt. Mun mielestä joku X määrää downloadattavaa musiikkia, että saat niin kuin offlineiksi. Mä en melkein ole siitäkään innostunut. Millekään se rahaa vaikka ostaa levyyn sitten. No, siis mulle lähetetään se levy sitten. Sanotaan, että mä maksoin sen yhden kuukauden, mä maksoin sitä lähinnä kannatusmielessä. Mä olin silleen, että täällä ei tule mainoksia, niin tää on ihan kiva, mutta en mä nyt tiedä, onko se niin akuutti. Mutta nyt kun ne päätti nostaa laatua, niin siinä vaiheessa mä päätin, että kyllä mä jatkan tämän ainakin niin kauan, kun mun tulot säilyy tämmöisenä, niin mä jatkan tämän maksamista. Että se on kuitenkin... Kyllä se olisi yhden CD-levy aina. Omavalintaisen CD-levyn. Se olisi oikein. Mä oon tämmöinen... Niillä on loppumassa rahat jo nyt. Reliikki niin kuin tämmöisenä musiikin kuluttajana, että mä en jotenkin tikkaile niistä fyysistä esineistä, että niin kuin minun pohjalta ei kannata mitään ennusteita luoda millekään alalle. Mutta. Tietysti se, että jos vielä enemmän menee sinne puolelle, että sä et pysty kuuntelemaan, eli biisejä menee enemmän sille puolelle kuin vasta, kun sä oot maksamassa, niin se voi olla tietysti se. No eihän niillä ole siellä kuin niitä jotain ihan muutamia, mitkä tulee niin kuin ennakkokuunteluun, mutta... Kyllähän se peruskatalogi, niin sehän on kaikille avointa. Entäs jotain muuta materiaalia koskien artistia? Sitten videota tai... En mä kuulu. Ei sekään. No ei sitten. Mennään eteenpäin. Siis tuossa pitää sanoa vielä tuosta 320 vielä se, että kun se on jo niin hyvää laatua, niin mä pystyn oikeasti, esimerkiksi jos mun täytyy miksata joku juttu, ja sanotaan, että tee vähän samantyyppistä soundia kuin oli levyllä X, niin 320 on jo semmoinen laatu, että mä pystyn kuuntelemaan sitä ja analysoimaan, että okei, mä tiedän suunnilleen, miten tämä menee. 160 voi vielä tehdä arvioita, mutta se ei ole, mä en uskaltaisi käyttää 160 referenssinä. No vitsi, jos se niin hyvä on, niin sitten minä voisin maksaa. Mä en väitäkään, että tuo olisi kauhean yleismaailmallinen syy siihen, mutta se on minulle erittäin suuri syy. Aivan. Fully noted. Hyvä. Teoston asiakkaat voivat lisätä musiikkia nyt myös yhteisön sivulle. No niin. Voi sitten. Kiitos! Aikaisemmin teoston asiakkaina olevat... Me taittiin puhua aikaisemmin. Joo, jatka toki. Joo, aikaisemmin teoston asiakkaina olevat artistit eivät ole saaneet laittaa omaa musiikkia edes omille kotisivuilleen, mutta jatkossa tämä on salittua, kuten nyt myös oma musiikin promoaminen MySpacein ja Mixerinetin kaltaisissa palveluissa. Niin aikaisemmin uutisoitu, että silloin saa laittaa omille, mutta ei MySpacein. Miten se meni? Joo, niin se on mennyt, että omille sivuilleen saa laittaa, ja se oli vielä joku rajattu määrä, kuinka paljon saa laittaa omille sivuilleen. Nyt ilmeisesti sitä ei ole rajoitettu, kuinka paljon saa laittaa ainakaan omille sivuille. Voi kuinka, siis teosto antaa armollisesti luvan minulle niin kuin laittaa omaa musiikkia, niin tämähän nyt on vähän kuin iPhonein copypaste, että tälle voidaan taputtaa taas. Yes, wow! Ei, ihan, niin. Kato, se sopimus oli vanhalta ajaltaan sama nyt. Uudella ajalla. No, just it just happened. Tuota, no, on se edelleenkin aika vanhalla. Oliko Mixerinetillä, niillä oli ainakin joku, mä en tiedä, oliko se niillä joku erillis hieno yhteistyö teoston kanssa, vai oliko niillä vaan tiedote, mutta sinällään ihan mielenkiintoinen, että siellä on niin kuin aikaisemmin Mixerinetissä ollut just näitä teostovapaita tämmöisiä aloittelevia bändejä. Niin se, että jos sinne pystyy artistit työntämään niin kuin omaa teoston alaista musiikkia, niin minusta se on sillä tavalla itse asiassa hienompi juttu näille suomalaisille aloitteleville pienemmille artisteille kuin esimerkiksi se, että niin kuin ne, jos ne rupeaisi työntämään jonnekin MySpaceen, koska tuolta se yleisön valuminen sitten niin kuin näille muillekin niin on ehkä vähän todennäköisempää. Mulla on parin yhtyeen kanssa pieni ongelma, koska mä oon aikoinaan Mixerinetistä löytänyt ne ja mä oon pyytänyt luvat, että saanko soittaa podcastissa. Ja ne on sanonut, että no totta kai saa soittaa podcastissa ja muuta. Ja sitten aikaa kuluu vuosi, niiden levy tulee ulos Universalilta, jossa on ne samat biisit. Niin mä oon siinä kohtaa vähän huulipyöreänä, että okei. Mitäs mä nyt tein, ja mä oon tehnyt konservatiivisen ratkaisun, mä en ole enää soittanut niitä biisejä, mutta tääkin on taas tällaista, mihin kaipaisi vähän selvennystä. Mm. Mutta siis tää, siis jos olette teoston jäsen, sinä et omista käytännössä kappaleitasi oikeuksia, teosto omistaa ne, ja levyyhtiö. Joten tässä on taas armollisesti annettu lupa, että no jos sinä olet joskus tehnyt jonkun biisin, niin kai sinä sitten saat joskus laittaa sitä johonkin. Se on ihan miellyttävästi. Käyttölupa on riippumaton tiedostomuodoista ja jakelutekniikoista. Se on hyvä. Käyttölupa edellyttää musiikkien tarjolla ilmaiseksi ja verkkosivun sisältö on asiakkaan omassa hallinnassa. No siinä taas tulee sitten kysymys, että no mitä se tarkoittaa? No siis periaatteessa se on niin sinun oma profiili tai sulla on jotenkin sanontavalta siihen. Että mä en tiedä, niin tämä ei ilmeisesti esimerkiksi Spotify ei taida olla. En tiedä. Tai sitten voi olla sillä, että niin esimerkiksi jokin torrenttina jakelu, niin meneekö se sitten, että se ei ole enää, koska sitten se on niin kuin... No, mutta miten sitten... P2-verkon niin kuin... Mutta sitten Facebook on asia, tulee taas se, että Facebookhan varaa oikeudet kaikkeen, mikä on... joka on niin kuin edes miettinyt, että jollain tasolla Facebookia. En tiedä, miten ne uusimmat käyttöehdot menee. Jotenkinhan ne vähän pyöristeli niitä, että en ole lukenut uusimpia. Vasta muuttuivat. Oletko lukenut tätä Facebookin uusinta? Minusta se edellinen oli vähän tylsä. Mutta nyt kerrankin nostamme teostolle hattua, emmekä kakkaa siihen hattu. Vielä. No mä sanoisin, että vähän liian myöhään. Toisaalta en ole teoston jäsen, joten yksi haile. Kantaa kaunaa ikuisesti. Niin kannankin! Suunta on oikea. Vauhti on vaan vielä hidasta. Hei, me hypättiin toi sormenjälkijuttu ohi. Ei, jos refreshaa sivua, niin mennään lyhyisiin, ja lyhyissä ensimmäisenä käsitellään, että sormenjäljet lisätään jatkossa suomalaisiin passeihin. Mikä lyhyt juttu? Lyhyt sormi. 29. kesäkuuta alkaen passeihin lisätään sähköisessä muodossa passinhaltijan sormenjälkitiedot. Normaalin henkilöisyyden todistamisen ohella sormenjälkirekisteriä voidaan käyttää onnettomuusuhrien tunnistamiseen. Rikosten selvittämiseen rekisteriä ei kuitenkaan voida automaattisesti käyttää, mutta manuaalisesti kyllä. Niin, sillä siinä ilmeisesti oli se, että jos on niin kuin riittävän merkittävä rikos ja tavallaan se pystytään kontrolloimaan. Sehän, mitä siinä just pelätään tässä, että jos niin kuin on, kansalaista on sormenjälkirekisteriä, sitä voidaan niin kuin automaattisesti käyttää niin kuin kaikkein rikosten seulontaan, niin kun nuo sormenjäljet on siinä mielessä vekkuli evästä, että ne tuota jää niin kuin joka paikkaan, mihin läppi, eli niin kuin joka paikka maailmasta on tämän sormenjälkiä, niin sille, että jos satut, että tulee, että sinä tulet murhatuksi jossakin keskellä kauppakeskusta, niin sitten löytyy niitä sormenjälkiä ihan muutama sitten ympärillä, niin tuota semmoista, jos sitten niin kuin löytyy heti niin kuin 50 ihmistä, jotka on ollut siinä paikalla, niin ne tarpeetta joutuu semmoisen tutkimuksen alaiseksi. Että. Mä oon onnellinen, että mä otin joitakin vuosia sitten 10 vuoden passin, eikä mun tarvii miettiä tämmöisiä Amerikan hapatuksia. Enkä ota uutta passia ennen kuin saa semmoisen luomupassin, jossa ei ole minun DNA-tani vapaasti kopioitavissa. Minä itse asiassa lykkäilin minun uuden passin hankintaa, että mä nyt käyn sen hankkimassa. Niin mä saan sormenjäljen sinne. Hienon sormenjälki näin. Lupasin toimittaa myös niin ulosten näytteen halusin. Ei panska. Minusta oikeasti tämä on sinällään ihan ok. Näin sen, mitä nyt olen tutustunut tuohon tekniikkaan, jota en nyt oikein osaa referoida. Siis, siinähän on nyt se digitoitu kasvokuva, sitten on se etäluettava häspäkkä. Joo. Ja sitten nämä sormenjäljet. Ja se etäluentahan tavallaan vaatii se, että se passi avataan ja siihen sitten, oliko se joku viivakoodi vai mikä se, että vaan niin kuin se avain, jolla mahdollistetaan se passi ja laitteen välinen keskustelu oikein, niin tavallaan se vaatii niin kuin sen, että se passi on jollakin hallussa. Eli se ei riitä, että se on taskussa, vaikka sitä voi pingailla kyllä sieltä, mutta niin, paitsi että ne on osoitettu todella turvattomiksi niin, moneen otteeseen. No niin, ne, kun niitä oli maailmalla ne ensimmäiset versiot, niin ne, mutta niissäkin on taas se, että sitä passia pystyy lukemaan. Niin. Se oli kaikkein hauskin jekku, minkä ne jotkut tietoturvatutkijat teki. Ne meni jonnekin lentokentälle ja etäältä jyräs kaikkien RFID:t osoittamaan Osama Bin Ladenin tiedot. Niin se oli vaan, että ne teki feikkipassi, niin joka oli semmoinen Osama Bin Laden. Muistaakseni. Ne teki siis vaan sen oman passi. Joo, mäkään muistan, että ne olisi pystynyt kaikkia. Niitä ei voi niinku kirjoitella silleen. Se ei ole niinku kirjoitettavissa. Se saattaa olla, että olen lukenut jonkun uutislähtien, joka raflaavasti tämän ilmassa. Yksi porukka oli silleen, ne teki niitä Elvis-passeja ja sitten ne teki niitä, missä oli vääriä kuvia, mutta siis tavallaan siinäkin oli se, että se lukulaite, jolla sitä pystyy lukemaan, niin se antaa sen tuloksen, mutta tavallaan se millä ne demos sitä, niin se ei vastannut sitä. Meillä oli jo ihan hyvä passisysteemi. Minkä takia täytyy mennä taas niinku sörkkimään jotain systeemiä, joka toimii ihan hyvin, ja sitten tehdä siitä joku epämääräinen viritelmä? Se oli älyttömän helppo väärentää. No niin, on nämäkin. Niin, mutta on nämä vaikeampia väärentää. No, mutta silloin paskan väliä, kun ne, jotka oikeasti, jotka asian haluaa tehdä, niin niillä on. Tämä kyllä nopeuttaa periaatteessa sitten käsittely. Niin, mitä loppujen lopuksi siitä on haittaa, että niitä uusitaan? No tavallaan, miten mä oon tulkinut näitä, niin siis se parhaimmillaan niitä nopeuttaa sujuvuutta sitä käsittelyä. Eli, niin, sen takia mä sanon, että mitä haittaa. Rajan ylittäminen on niin kuin silleen helpompaa. Ja, siis periaatteessa ilmeisesti pystyy sitten, jos sulla on niin kuin, sä pystyt sillä sormenjäljellä, niin pelkästään jo esimerkiksi korvaamaan, että sinun ei tarvitse käyttää sitä passia, kun sinä olet vallan tunnistaudut sillä sormenjäljellä. Että en tiedä, no, onko se kiva. Kuinka heti tulossa. Mutta, ja minä voisin ihan tuon hankkeen ihan sen takia näin, että jos mä joskus johonkin onnettomuuteen joudun ja virun niin kuin pää irti raatona jossakin ojassa, näin, niin jos mut tunnistetaan sormenjäljillä, niin nämä on ihan kiitollinen kylmäisellä ojassa tulleen. Niin ne jättää näin sinne ojaan, kunnes tunnistetaan näin yleensä. Niin, no näin semmoinen. No se on hyvä, me tiedämme siis, Erkka on kirjoissa ja kansissa. Ja minä en ole vielä, jälkeen, vielä on. Niin. Ja minäkin siinä vaiheessa, kun passi joudutaan uusimaan, mutta siihen menee vielä aikaa. Minä en koskaan lähde Pukkilasta mihinkään. Mä en suostu ottamaan passia ennen kuin ne on järkeviä. Ne, ihan sama, musta toi menee samalla radalle kuin minkä takia mä en suostu menemään Jenkkilään niin kauan, kunnes ne kohtelee jokaista kun terroristia. Että siis valvonta on ihan ok tiettyyn pisteeseen asti, mutta Samperi ei ne oikeasti tarvii mun sormenjälkeä joka Samperin lävessä. Että. Mutta voi olla, että ne ovat jo sen saaneet. Amerikkalaiset ei koskaan tiedä. Megapikselit jollakin hublella ovat etälukeneet. Lähmäsit siihen näkyy Googlen satelliitissa. Oikeasti Jenkkien esimerkiksi tiedustelupalvelu on niin unto järjestö, että ne ei ole kyllä saanut aikaa yhtään mitään. Nyt ne iskeet. Se ei ole väärä lyhenne. Megapikselit jatkanut kasvamistaan kännyköissä. 8 megapikseliä on ollut kännyköistä suurta, mutta matka jatkuu ja huutaa, että myös Nokia, mainitaan Nokia, on tuomassa 12 megapikselin kameraa ja optista zoomia kännykkään. Samsung tosin ottaa varaslähdön Pixon 12 kamerapuhelimella. 12 megapikseliä. Newsflash! Hei. Uudemmissa laitteissa on isommat speksit. No niin, rauhoittu. Pörni ilmeisesti katsoi jopa niitä kuvia. Mä katsoin kuvat, ei ne hassu piirteet. Aika hyvän näköisiä, täytyy sanoa. Että niin kuin ensimmäistä kertaa, niin... Mä nyt tiedän, tarvitaanko siinä 12 megapikseliä, mutta siis hyvän näköisiä kuvia. Jos siihen vaadittiin, että saatiin tuommoinen kuva oikeasti 12 megapikseliä, niin ok. Joo, niin se, jossakin oli parvekkeelta otettu kuva jonnekin kaupungille, niin se, että kyllähän siinä alkoi näkyä ne pikselit, että tavallaan sitten sinne pystyi zoomailemaan sitten sinne vähän lähemmäs, että mitä lukee jossakin kyltissä jossakin. Näin. Kyllä sanotaanko, että ensimmäinen kerta, vaikka on tässä aika niin aggressiivisesti suhtautunut noihin megapikseleihin tuossa viime aikoina, mutta tuo oli ensimmäinen kerta, kun suhtaudun tämän tyyppiseen uutiseen silleen iloisena yllätyksenä. Mutta niin. Ehkä siinä oli pistetty vähän sitä optiikkaakin vähän uusiksi. No pakkohan sitä perästä sentään varmastikin. Ja optimaaliset kuvaolosuhteet, että siitä jotain hyötyä. Mutta ei siinä mitään. Tiesimme, miksi tämä on listalla. Hyvä. Ja Samsungkin. Yes. Mutta entäs tämä seuraava? Nokia on siirtymässä Intelin siruihin. Minusta oli ihan kiinnostavaa sen takia, koska noin on ollut kaikki armia hyvinkin vahvasti ja Intel on ollut vähän avuton tässä omassa mobiilisirupanostuksessaan, mutta se tarkoittaa, kun Nokia menee niiden leipiin, niin se tarkoittaa saman tien, että oho, tuli mitä 30% markkinaosuudesta niin kuin taivaan lahjana. Että en tiedä, kuinka paljon se kuluttajalle näkee, mutta, tai näkyy, mutta minusta ihan mainitsemisen arvoinen asia. Pitää paikkansa. Toinen, mikä on hieno asia, että odotetaan puhujan kulmaa rauhassa. Meidän Firefoxin 3.5-versio juuri julkaistiin ennen kuin tämä lähetys starttasi. Joten ei muuta kuin lataamaan HTML-tosta ja muutosta. Onko se missä vaiheessa? Onko se vielä release-kandidaatti vai mikä se? Eikö se on nyt se varsinainen? Vähänkö ollut tässä pimeennossa? No onneksi kuuntelit. Purkissa on elänyt. Sankossa. Tervetuloa puhujankulman liepeille, mutta sieltä vaan lataamaan uutta versiota. HTML5 ja muuta mitä kaikkea hienoa siinä on, täytyy itsekin kokeilla. Facebook on tuomassa parempaa suoratusta tilapäivityksiin. Facebookissa on tähän asti voinut piilottaa kavereitensa tilapäivityksiä, mutta jatkossa onnistuu myös tilapäivitysten piilottaminen kavereilta. Tämä esim. Mahdollistaisi omien kuulumisen kertomisen kaverille ilman, että sukulaiset ja työkaverit pääsevät osalliseksi jutuista. Kuinka hankalasti se nyt on tehty? No ainakin mitä lueskelin, en jaksanut kokeilla, kun en tässä Facebookissa käynyt, mutta niin lueskelin, että aika taas pikkusen raakille se toimintamalli, mutta ei se mitään. Siinä päin menee jonnekin. Joo. Täytyypä heti testata, mä pistän sinne tilapäivityksen, mikä näkee vaan Erkka. Katsotaan, näetkö sitä. Sä et käy siellä, sä et kuitenkaan näe sitä. Google tulkisti Michael Jacksonin hakuvyöryn palvelunestun hyökkäykseksi. Se on siis, tuosta on puhuttu aika paljon, että toi koko Michael Jackson juttu, sehän taas niinku turautti kaikki uutispalvelut maahan, niin kysymys kuuluu, että niinku, eikö, miksi? Miksi kiinnostaa? Sen takia, eikö se kiinnostaa, koska siis, okei, nyt oli vaan joku popstarba. Joku. Veti ei niin vaan jalat, Michael Jackson, miksi kiinnostaa. Mutta siis, niin ei siis Michael Jacksonin vuoksi kiinnosta, vaan siis se, että sitten mitä just tapahtuu tämä seuraava 9-11, että mä ymmärrän, että silloin kun webbi oli kuitenkin vielä huomattavasti varhaisemmassa kehitysvaiheessa, niin silloinhan kaikki niinku rujahti saman tien. Mutta niinku, että eikö, että tätä systeemiä ei ole niinku kehitetty 8 vuodessa sen verran, että netti kestäisi yhtä poppistarban. Kumpi tuottaisi enemmän hakuja, 9-11 vai Michael Jacksonin kuulema? Varmaan. Tällä hetkellä varmaan. Jos Michael Jackson iskeytys kaksoistormeen. tässä oli ehkä semmoinen, mitä sanoit just, että kun ei kestä, niin siis semmoinen huolestuttava tämmöinen. Tuossa oli ihan hieno vaihe, oli pitkään niin kuin blogien nouseminen, eikä ne nyt siitä mihinkään hävinnyt, mutta on niin kuin tämmöistä verkottunutta vertaismediaa, joka pystyy jakelemaan aika nopeasti. Niin se on hajautuneempaa. Se on niin kuin hajautettu silleen, että niin kuin jos joku palvelu kaatuu, niin siis se infra, tämmöinen social media ekosysteemi, se ei kaadu sitä mihinkään, mutta niin kuin nyt on nämä kaikki Twitterit, näin se valastan siis ylissä heti, kun jotakin jännää tapahtuu, niin niin kuin Twitter, ja siis Facebook, kuitenkin mä, että niin kuin nämä lakonikat ja muut, niin kuin nämä mikroblokkauskonseptit, eli jotka olisivat tämmöisiä hajautettuja, niin ne olisivat silleen ehkä hienoja juttuja, mutta sinällään tässä ilmeisesti on ihan kysymys sitten ihan, että niin kuin tämmöiset kaikki perheiset niin kuin mediatalojenkin sivut, että kun ihmiset oppii lukemaan netistä nyt kaiken, niin ne sitten ryntää. Ei ne nyt ryntää niin kuin minnekään Twitteriin, se on ihan harha. Sieltä on se tietty läsinä, niin kaikki juoksee jonnekin iltasanomaisesti. Ensin ne menee, siis, no jos puhutaan globaalisti, niin ne menee jonnekin CNN:lle tai vastaavaan katsomaan. Siis se on munkin ensimmäinen reaktio, jos hei, jotain isoa on tapahtunut. Sen jälkeen mä saatan mennä Twitteriin, saatan heittää jonkun kommentin. Jostain kumman syystä ihmisiä tuntuu kiinnostavan. Useimmat ihmiset on kysynyt multa, että no mitä oot mieltä Michael Jacksonin kuolemasta, ja silleen, mitä teitä kiinnostaa, mitä mieltä mä oon, mutta jostain syystä ihmisiä tuntuu kiinnostavan, niin mä saatan mennä Twitteriin heittämään kommentin asiasta, mutta kyllä se kuitenkin, jos jotain isoa tapahtuu, niin vaikka kuinka puhutaan sosiaalisen median noususta, ja mikä on ihan hieno asia, niin silti kyllä se, kun jotain valtavaa tapahtuu, niin kyllä se ensimmäinen reaktio on silti edelleen mennä ja monille ihmisille se on varmaan se, että telkkari auki, joka ehkä on se kaikkein huonoin, koska telkkarihan on kaikkein hitain. Siis sehän on kaikkein jäykin siinä, että se ei pysty. Tai ei ruuhkaudu, pysyy pystyssä. Se ei ruuhkaudu. Radio on ehkä siinä mielessä, sehän on edelleen se ykköshätäviestitin, koska radio-ohjelmat ei ole myöskään niin tiukkoja, että sä voit oikeasti pistää ohjelman poikki ja sanoa, että oli huono alapäivä, ykkösätään viestitin. Voi hyvänä aika. No niin. Siinä meni pohja tältä. Meni tähän asti. Puhujain kulmasta. Niin, Michael Jacksonin uutisista, niin itse asiassa luin tuosta Catget-blogi jostakin, en Catget tai Gizmodo, jompikumpi. Näytettiin semmoinen piirros, että miten jossakin Michael Jacksonin videolla, kun ne olisiko se Smooth Criminal, kun ne silleen nojaa silleen yli sen normaalin kippauspisteen. Siis siinä oli joku semmoinen koukkusysteemi siinä kengässä, mitä ne tekisivät. Se oli jännä. Tämä uutinen, mihin mä nyt heitin ton linkin, niin on nimenomaan se, että siis Googlekaan ei osannut reagoida siihen, vaan heti kun tuli piikki, että kaikki ihmiset yhtäkkiä hakee Michael Jacksonia, niin ne katsoivat, että jaa, tämä on joku palvelunestohyökkäys. Että se on vähän huolestuttavaa, että nekään ei ollut tavallaan valmiita ottamaan vastaan tällaista yllätysuutista. Tai ei se kaatunut. Se oli hidas tai pätki monissa paikoissa. Ilmeisesti se Google News-palvelu oli aika jumissa. Just niin sen takia, että jengi menee etsimään Michael Jacksonia. Kyllä, kyllä. Mutta tämä on tosiaan, siis nyt sillä ei niin paljon väliä, koska mutta vaikka nyt kuinka diggailee Michael Jacksonista, niin ei sinne nyt kuitenkaan ole mistään niin kuin maailmaa järisyttävästä tapahtumasta kyse, kun se sattuu kuolemaan, mutta tosiaan jos tapahtuu oikeasti jotain dramaattista ja vakavaa, niin se on ikävä huomata, että kun kuitenkin useammat ja useammat ihmiset nojaa nettiin informaatiovälineenä, niin se ei yksinkertaisesti ei kestä sitä. Se on totta. Ja sosiaalinen media on tietysti tuonut tämän mielenkiintoisemman pointin tähän sen, että niistä asioista usein kuullaan ensimmäisenä juurikin näiden palveluiden kautta. Moni kommentoi esimerkiksi Facebookissa, tai jaa, tämmöistä on käynyt, kun sinne meni kirjoittamaan tai jotain muuta vastaan. Usein se on se ensimmäinen. Niin, se johtuu siitä, että siellä ihmiset napottaa siellä. Jos istuttaa telkkariin. Martiskille näin, niin se olisi ensimmäinen, mistä me kuultaisiin. Niin, ja siis mä kuulin sen ensimmäisen kerran verkkopelin chatissa, ja mä en ottanut sitä tosissani, tietenkään. Mutta periaatteessa kuulin sen ensimmäistä kertaa semmoisessa. Tiedättekö, mistä minä kuulin sen ensimmäistä kertaa? Tuon kaupan jonossa, niin lööppiä taisin lukea. Okei. Okay. Okei, sä oot ollut tosiaan aika pimeässä. Joo, jos puhutaan niin kuin hitaasta sytytyksestä. Ja minä olin ihan tyytyväinen, jos me en olisi tehnyt sillä tiedolla yhtään mitään sen enempää. Olisi tyytyväinen. Niin en mä olisi tehnyt silläkään tiedolla yhtään sen enempää. Niin, sekin otettu. Ennen kuin olisin nähnyt sinne lööppäissä. No nyt se tuli. Joo, se on tossa. Menee laivaa ohi. 9-11. Kaikki googlettaa. Euroopan komissio sai sorvattua laturistandardin kännyköille. Tästä on puhuttu. Puhutaan uudestaan. Uusi laturistandardi tulee käyttämään puhelimen päässä micro-USB-liitäntää. Ainakin aluksi standardin käyttäminen on vapaaehtoista, mikä on hyvä asia. Mutta valmistajista Nokia, Samsung, Sony Ericsson, RIM, Apple ja Motorola ovat luoneet tukea standardia. Yhdessä nämä valmistajat muodostavat 90% Euroopan matkapuhelinmarkkinoista. Sitten tosiaan puhuttiin silloin, kun se oli vielä siinä vaiheessa, että siinä puhuttiin, että tämmöinen, sinänsä mun mielestä tämä on ihan hyvä eurooppalainen tarina, kun kaikki aina haukkuu Euroopan komissioita ja muita, että eihän ne saa siellä muuta aikaiseksi kuin valitettua kurkun käyryydestä, kyllä ne sitten kyllä välillä väläyttää. Jos tuon nyt jotain pitäisi heittää, niin tuossa mielenkiintoista on se, että tuossa on Apple mukana. Tuossa Applella ei yhtä ainutta micro-USB. Mä kiinnitin huomiota ihan samaan. Mä huitasin sen ensin ohi silleen, että mä en edes laittanut sitä Applea tuohon listaan, ja sitten mä katsoin, että ei helkkari, kyllä se on täällä. Että mielenkiintoista nähdä onko se niin kuin periaatteessa mukana, että joo, onhan tämä kiva juttu, kunhan meidän laitteisiin ei tarvitse laittaa, vai onko ne sitten oikeasti... Mä en tiedä, onko kuinka paljon enemmän tuossa micro-USB:ssä on näitä niitä pinnejä enemmän siinä. No en mä usko, että enempää kuin niiden siinä hillittömässä tikässä on. Joku siis sillä, että siinä kuitenkin ilmeisesti micro-USB:ssä, niin nyt kyllä puhuu ihan niin kuin hatusta vetelemällä. Sitten kyllä joskus oli, näistä keskusteltiin, mutta mä en nyt muista ihan niin kuin niin hevosta. No, aina tuolla. Tämä on siis absoluuttista faktaa. Micro-USB:ssä on niin kuin että siinä on niin kuin jotakin mahdollisuuksia enempää, mitä on esimerkiksi niin kuin mini-USB:ssä. Onko ymmärtänyt oikein? Kyllähän ne usein uudemmassa speksissä on. Niin, että tavallaan, että jos se niin kuin micro-USB voisi olla vastaava kuin dock-connector, niin sehän voisi jopa olla. Täytyy toivoa parasta, mutta jotenkin mä en jaksa uskoa, että Apple oikeasti niin kuin lähtisi mihinkään standardiin mukaan. Niin, jos ne ei itse keksinyt sitä. Niin. Hei, oliko Spörnillä toi sulla oli järkkäri, niin onko sulla mitäs korttia se syö? Mikä kamera sulla oli? Mulla oli tää Sony. Niin se syö jotakin niiden omaa bullshittia itse. Mikä ei, se on? Memoristrikkiä vai onko se? Ei, ei. Vaan mikä, vaan mikä se on tää? CF. Niin, se neljän muotoinen. Niin joo. Ai se syystä, joo. Ootko koskaan tarvinnut semmoiseen, niin millä voisi kääntää tämä niin CF-pesäkkeen niin tämmöiseksi SD-korttipaikaksi? Olipa koskaan tullut eteen, että olisi näin pitänyt. Musta olisi kehtos hirveästi siirtyä käyttämään näitä SD-kortteja, mutta tuota, en tiedä kyllä miksi. Mutta ne on halpoja. Niin, no, kaikki ne on kyllä halpoja, että ei niistä enää oikein missään. Niin mun kamera käyttää, mikä toi on, X jotain. Se oli suhteettoman kallis, jos vertaa tuohon. Niin, XD se on. Joo, joo, se on Olympuksen. Se on varmaan se kaikista pieni ja kalle. No kun ei se ole edes niin pieni, se on hyvin saman kokoinen kuin SD. Mä vielä ostin tuohon, kun mä katoin, no että totta kai tämä on SD-paikka, niin mä ostin SD-kortin ja sitten ei käy. Virhe. No, ei, tuli pahoin. Vähärin. No, pistäkää palautetta, kuuntelijat, ja valaiskaa Erkkaa. KVG! No, sekin voisi olla, paitsi että se on tuli ala. Tuli japanilaisia sivuja. Niin. Mä kirjoitin, oliko se Irkissä, joku kysyi multa kysymyksiä, ja mä vastasin, että KVG, ja ne kysyi, että mitä se tarkoittaa, niin mä en kehannut vastata. Aita siihen, että katoppa se Googlesta. Vastaus olisi löytynyt siitä. Kiitetään. Se varmaan. Tämänkertaisia panelisteja. Kiitoksia Erkka, että olit tällä kertaa paikalle. En, mun mielestä ei hirveästi tullut juupaseipäs. Ehkä muutama pieni taistelu. Aika kevyttä. Kuulijat on väärässä. Niin, se on vaan kuulijoiden korvassa tuo väittely. Kiitoksia myös Henrikille, että olit jälleen kerran tänään paikalla. Kiitoksia. No, tämäpä nyt sattui. Onko meillä lähetys? Onko niin? Pakkohan se uskoa, kun se on fakta. Kiitetään kaikkia, jotka olivat myös Irkin puolelle, Fibobottia, Ninnua, Pornia, The Krakenia, Chokkia, Basseala, Donce, Dost, Emeraldos, Glenaf, Gramdel, Happusade, Hatia, Kakseri, Heterosankaro, Hiskiboi, Hiskiboi, Ykkönen, Jiri, Kimmo H, Kuutama, Laurian, Lehtu, Nan, Nolla, Sami Nougat, Siiri, SPH, alaviva, THR, alaviva, Vesa Kakkonen, Vililikku, VVVK, Jake ja Tsekkuu, V, kädet ilmaan nyt! Kiitoksia jälleen kerran, että olitte paikalla. Muistakaa puhujankulma jälleen ensi viikolla. Silloinkin mulla on vielä loma. Jatketaan jotain kalluppia, se on hieno kalluppi. Ei, pistetään uutta tulemaan. Pistäkää palautetta palautajat@puhujankulma.com ja vierailkaa www-sivuillamme www.puhujankulma.com ja pistäkää palautetta. Me rakastamme niitä, rakastamme teitä. Ensi viikkoon, Pörni sanoo, moi moi. No! Pitkä venytys, kai nyt joku sanoo jotain.